Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bissenedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl mürû bil ma'ruf ve enhev anil münker kable en ted'u allâhe felâ yestecîbu leküm وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلَا يُغْفِرْ لَكُمْ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبُ أَجَلًا وَإِنَّ الْأَحْبَارَ مِنَ الْيَهُودِ وَالرُّهْبَانِ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ ثُمَّ عَمَّهُمْ بِالْبَلَاءِ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri iki cihanda selamette eylesin. Amin. Yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. Amin. Dualarla istediklerinizi hayırlısıyla ihsan eylesin. Amin. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek tavsiyelerinden, emirlerinden, hadisi şeriflerinden bir demet okuyup dilimiz döndüğünce size izah etmeye çalışacağım. Bunların izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu paki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ervahı için, cümle evliyaullah'ın ruhları için ve hasreten bu eseri telif eylemiş olan hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretlerinin ruhu için, kendi hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi Hazretlerinin ruhu için, silsilemize mensup saadatımızın, meşayihimizin ruhları için ve onların tabilerinin, müritlerinin, mühitlerinin ruhları için, şu eserin içindeki bilgilerin, hadis-i şeriflerin bize kadar gelip bizim tarafımızdan okunmasına vesile olan cümle vesilelerin, aracıların, vasıtaların, alimlerin, ravilerin, katiplerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin de, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, rızasına uygun hayırlı işler yapıp, huzuruna yüzü ak, anlı açık kullar olarak varmamıza vesile olması için, Ümmet-i Muhammed'in afiyet ve saadet ve selameti için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Borcumuzu eda edelim, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddemede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş, emri maruf ve nehy-i münker hakkında bir hadisi şeriftir. Biliyorsunuz, emr-i maruf veyahut el-emru bil-ma'rufi ve nehyü anil münkeri. Aklın ve şeriatin doğru gördüğü işi tavsiye etmek, emretmek, yapın demek, yaptırmaya çalışmaktır. Aklın ve şeriatin hoş görmediği şeyi de men etmek, nehyetmek, yaptırmamaya çalışmaktır. Etmeyin, eylemeyin, böyle şey olmaz demektir. Bu dinimizin Müslümanların boynuna yüklediği çok mühim vazifelerden, farizelerden birisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, başka bir hadis-i şerifinde, ya emri maruf nehy-i münker yaparsınız, yahut da Allah başınıza öyle bela gönderir ki içinizdeki salih Allah'ın iyi kulları bile dua eder de duaları kabul olmaz. Yani o azabın kalkması için olan duaları kabul olmaz. Öteki dualarını kabul eder de Mevla, o duayı kabul etmez. Neden? O kavim emri maruf nehyi münkeri terk etti, cezalı duruma düştü. Ahir zamanda ümmetin hasları halisleri umumi dua yaptıkları zaman, Ya Rabbi şöyle olsun, böyle olsun, ümmeti Muhammed hoş olsun, has olsun diye dua ettikleri zaman, hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala Hazretleri buyuracak ki, sen kendin için dua et. Ben onlara kızgınım. Sen kendin için isteyeceğini iste, ötekilere karışma. Çok büyük bir tehdittir. Allah-u Teala Hazretleri bizi dini vazifelerimizi bilenlerden eylesin. Bakalım bu hadis-i şerifin metni nasıl? Peygamber Efendimiz nasıl buyurmuş bu emri maruf nehy-i münker vazifesi hakkında? Nasıl ifade etmiş? Dilinden inciler nasıl dökülmüş? Buyurmuş ki, Mürû bil maruf. Maruf ile emredin. Yani aklın, şeriatın hoş gördüğü güzel işleri tavsiye edin, emredin, söyleyin çevrenize. Venhev anil münker. Aklın ve şeriatın nahoş bulduğu, beğenmediği, uygun görmediği işleri de yasaklayın. Yaptırtmamak için karşı çıkın buna. Kable en ted'ullâhe felâ yestecîbu leküm. Allah'a dua edip de dua etmenize rağmen Allah'ın duanıza isticabe etmediği zamandan evvel. Yani dua edeceksiniz, duanız kabul olmaz. O duruma düşmezden evvel emr-i maruf nehy-i münker yapın. Ve kable en testagfiruhu fela yuğferu leküm. Ve Allah'tan Ya Rab beni affı mağfiret eyle diye mağfiret isteyip de size mağfiret olunmadığı duruma düşmezden evvel. Önceden. İnnel emre bil ma'rufi ve nehyi anil münker. Muhakkak ki maruf ile emretmek ve münkerden nehyetmek, iyiliği tavsiye etmek, kötülüğü engellemeye çalışmak, la yukarribu ecelen, Allah'ın takdir etmiş olduğu ömrün sonunu, eceli çabuklaştırmaz. Daha çabuk ölmezsiniz emr-i maruf yapınca, nehy-i münker yapınca. Neme lazım? Hayatım tehlikeye girer. Öldürürler, vururlar, kırarlar. Hayır, eceli yaklaştırmaz, değiştirmez durum neyse. Nasıl takdir etmişse Allah, o kadar yaşayacaksınız. Bak Müslümanın kader inancı ne kadar mühim, ne kadar ehemmiyetli. İnnel ahbare ver minel yahud. Muhakkak ki Yahudilerden hibirler, yani Yahudi hahamları, alimleri. Ahbar, noktasız ha ile olursa Yahudi alimleri demek olur. Noktalı ha ile olursa ahbar tarzında haber kelimesinin cem'i olur. Haberler demek olur. Ama noktasız olduğu zaman Yahudi alimleri demek. Ahbari Yahud. Yahudilerin alimleri demek oluyor. Hahamları demek oluyor. Muhakkak ki Yahudilerden hahamlar ve ruhbane minen nasara, Hristiyanlardan da rahipler, lemma terekul emre bil ma'ruf ve nehy anil münker, maruf ile emretmeyi, münkerden men etmeyi terk edince le'anehumullahu azze ve celle. Allahu Teala Hazretleri onlara lanet eyledi. Allah'ın laneti onlara geldi. Allah'ın lanetine uğradılar. Ala lisani enbiyaihim. Peygamberlerinin lisanı üzerinden Allah onlara lanet eyledi. Yani peygamberler baktılar ki kavimleri kendilerine uymuyor. Tavsiyeleri tutmuyorlar, söz dinlemiyorlar, emri maruf nehy-i münker yapmıyorlar. Onlar öyle boyunları büküldü, münkesir oldular ve duasına uğradık peygamberlerinin. Ondan dolayı Allah'ın lanetine uğradılar. Sümme ammahum bil bela, sonra Allah'ın belası o kavmin üstüne umumen çöktü. Hepsine birden çöktü. Şimdi bu hadis-i şeriften ne gibi dersler alabileceğimiz üzerinde biraz düşünelim. Bir, demek ki kendi başımıza Müslüman olduk ya, işte Sabahleyin kalkıyorum, abdestimi alıyorum, camiye gidiyorum, namazımı kılıyorum. Hiç kimseyle konuşmam, karışmam. Pabucumu aldım mı camiden çıkarım, evime gelirim. Kur'an okurum, tesbih çekerim. Ondan sonra kitaplarımın arasında dururum. Öteki namaza böyle gelir giderim, öteki namaza böyle gelir giderim. Kimseye kaşının altında gözüm var, gözünün üstünde kaşım var demem. Hiç karışmam, etliye sütliye karışmam, böyle ömür sürüyorum. Hiç kimseye zararım yok. Aa, iyi bir adam mı bu, makbul bir insan mı? Değil. Değil. İyi insan emri maruf yapar, nehi münker yapar. Aktif Müslüman olacak. İnsan aktif olacak. İyiliği desteklemezsen, kötülüğü engellemezsen ne işe yararsın? Ne anladım ben senin Müslümanlığında? Senin yanında hırsız hırsızlık yapamamalı. Yalancı insanı kandıramamalı. Dolandırıcı dolandırıcılık yapamamalı. Sen kale gibi durmalısın. Haksızlıklar yapılmamalı senin olduğun yerde. Seni gören Allah'ı anmalı, hatırlamalı, hizaya gelmeli. Ot gibi, gölge gibi hiçbir işe yaramaz Müslüman. Olmaz. Çevrende o pislik diz boyu, haksızlık efendim tümen tümen, edepsizlik hadde hesaba gelmez tarza. Neden? Emr-i maruf yapmazsın, nehi münker yapmazsın ondan. Geçen gün şeydeydik, bir arkadaştaydık, ezan okundu, camiye gittik. Hırka-i Şerif Camisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hırkasının bulunduğu güzel bir mahal. Avlusu güzel, arkadaşlar çalışmışlar, efendim tanzim etmişler, çiçek gibi yapmışlar bahçeyi, Allah razı olsun. Yatsı namazına girdik, aşağı kapıdan iki gölge belirdi yatsı namazında. Efendim erkek kadının omuzuna kolunu atmış, askerlik arkadaşı gibi. Efendim öyle geliyorlar. Camiye girecektim, durdum. Ben durunca o da işkillendi tabii. Birkaç da arkadaşımız var. Bilmiyorum, fazlası da belki daha uygundu ama ben dedim ki kardeşim bak burası cami dedim. Burada edepli olmak daha iyi değil mi dedim. O kadar diyebildim. Yani tamamen susmadım da o kadarcık diyebildim. Peki abi pardon affedersiniz dedi. Ama bilmiyorum daha başka ne yapılırdı. Söyleyeceğiz. Belki bir dahaki sefer adam oradan geçerken şey yapacak. Diyecek ki burada yapılmak doğru olmuyormuş diyecek. Hiç olmasa. Onun için lütfuyla, kerem ile, tatlılıkla, acılıkla iyi olan şeyi söyleyeceğiz, kötü olan şeyi yaptırmamaya çalışacağız. Demek ki bir insanın etliye sütliye karışmaması güzel huy değilmiş. Güzel huy etliye sütliye karışmakmış. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyor Mehmet Hakim. Güzel söylemiş rahmetullahi aleyh. Allah rahmet eylesin. Amin. Öyle aldırma demeyin boşuna, aldırırım diyor. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Öyle bir taraf kalmam. Şurada üç tane zorba toplanmış, bir kadının elinden çantasını almaya çalış. Alsınlar bana ne? Çanta benim değil. Alan ben değilim, veren ben değilim. Olmaz. Olmaz. Kötülüğü engelleyeceğiz, iyiliği tatbik edeceğiz. Güzel huy budur. Ama hocam darılıyorlar. Sen insanların sevgisini, buğzunu bir tarafa bırak. Allahu Teala Hazretleri memnun olur mu olmaz mı onu söyle. Allahu Teala Hazretleri memnun olur. Çünkü buyruğunu tutmuş olursun. Emri maruf nehi münker farzını yapmış olursun. Sever Allah. Varsın cümle cihan halkı düşman olsun. Gam değil. Kimse sevmez. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. 10. köyü kursunlar. 10 köyde bir tane güzel köy olur. 9 tane doğruların hiç bulunmadığı köy olur. 10. köy güzel köy olur. Biz de oraya gideriz. Ne yapalım? Varsın kovsunlar. Ancaki nebaş edet haridar, meta-ı hiş, ezan zemin beridar. Bir yerde ki sana müşteri yok, malını oradan topla. Müşteri olan yere git. Senin kadri kıymetini bilmiyorlar. Bilen yere gidersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti değil mi? Mekke-i Mükerreme'den çıktı boynu bükük mahzun. Çıktı Medine-i Münevvere. Hüneyn gazvesi oldu. Ganimetler tevzi olundu. Herkes korkuyor. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethetti. Eski şehri. Beytullah'ın olduğu mübarek şehir. Şimdi Peygamber Efendimiz artık Mekke-i Mükerreme'de oturur. Medine gurbetlik sayılır onun için. Taşra idi. Mekke-i Mükerreme'de oturur diye düşünmeye başladılar. Peygamber Efendimiz ganimetleri Mekke'nin yeni Müslümanlarına bol bol dağıttı. Eski köklü arkadaşlarına o kadar vermedi. Hatta bazı kimseler dediler ki Muhammed kavmini kayırıyor. Kitaplarımızda yazmış ki mürşidin iltifatı semmi katildir. Mürşidin iltifatı semmi katildir. Ne demek? Mürşidin bir kavmin mürebbisinin, mürşidinin, yetiştiricisinin iltifatı öldürücü bir zehirdir. Şiddetli bir zehirdir. Demek ki zayıfsın ki iltifat ediyor. Başka türlü durmayacaksın ki kopup kaçacaksın. İpi koparıp kaçacaksın. Serkeş. Kopardın mı ipi kim bilir hangi tarlada seni tutacağım veya tutamayacağım. Mecburen efendim kaçmasın diye şey yapıyor. İyilik alameti değil. Yani cevri üstaz bih ki mihri peder. Enuşirvan'ın yüzüne böyle yazılmış. Hocanın cevri cefası babanın vefasından, muhabbetinden daha iyidir. Neden? Hoca terbiye eder, insanı hak yola sokar. Doğruyu öğretir. Bu yaptığın doğru olmadı der. Azarlar ama hak yola çeker. Emri maruf, nehi münker evde, yolda, her yerde vazifemiz olacak. Emri marufun şartları vardır. Emri marufun şartları, en başta gelen şartı emri maruf nehi münker yaptığımız kimseye şefkat beslemektir. Ama doğru yolda değil. Gelirse senden iyi olur. Tevbe ederse, eski günahlarını Allah affeder, senden iyi olur. Şefkat ile. Sonra yumuşak yumuşak söylemektir. Sonra emri maruf yaptığı sahada bilgi sahibi olmak lazım. Bilmiyor. Kabe'yi müşerrefede sen niye elini böyle bağladın, sen niye böyle yaptın diye çatıyor. Kardeşim ben Hanefi mezhebinden, bizim mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Efendimiz Hazretleri böyle içtihat eylemiş. Ben kendim müçtehit değilim. Ben İmam-ı Azam Efendimizin aciz naçiz bir talebesiyim. Ben onun tarif ettiği şekilde vazifemi yapmaya çalışıyorum. Bana şimdi içtihat mı yaptıracaksın? Bilmiyor adam. Kendisi Hanbeli veya Maliki mezhebinden bakıyor başka türlü. Olmaz. Bilecek yani hangi sahada konuşuyorsa o sahayı bilecek. Yumuşak davranacak. Mümkünse kendisi o işi yapacak. Kendisi yapmıyor. Efendim başkasına bunu ne demiş büyüklerimiz? Halka verir talkını, kendi yutar salkımı. Öyle olmayacak tabii. Kendisi de yapmaya çalışacak. Yalnız şu var ki büyüklerimiz demişler ki hadis-i şerifte de geçiyor. Yani ben şu anda her Allah'ın emrini yerine getiremiyorum, yapamıyorum. O halde susayım da o da yok. Yani kendiniz tam istenilen kıvamda olmasanız bile emri maruf nehi münker yapın diyor Peygamber Efendimiz. Bazı kimse de edebinden dolayı söylemiyor. Daha ben olgunlaşmadım. Daha ben şey olgunluk olmaz ki zaten. Olgunluk ta beşikten mezara kadar devam edecek bir şey. İnsan oldum derse nakıs demektir. Nereden oluyorsun? Yukarıya kadar, yedi kat semaya kadar dereceler var. O derecelerin sonu yok. Bitmez bu iş. Lütf ile, kerem ile, kardeşim ben böyle duymuştum. Hocalarımız böyle buyurdular. Bak akıl mantık da bunu gerektiriyor. Bak burada bir kolaylık var bize ki emri maruf diyor. Aklın ve şeriatın kabul ettiği şey diyor. Demek ki aklı selim, sıhhatli olan bir akıl doğruyu tespit edebilir. Onun için böyle bu şartlara uygun olarak emri maruf nehi münker yapacağız. Yapmazsak gelen cezayı hatırımızda tutalım daima. Dua ederiz, duamız kabul olmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri vaat etmiş ki Bismillahirrahmanirrahim. Üd'uni estecib lekum. Ve kâle rabbukum üd'uni estecib lekum. Ey kullarım bana dua eylen, dua edin. Ben sizin duanızı kabul eylerim diye vaat eylemiş. İsticabe eylerim diye vaat eylemiş ama burada istisna oluyor artık. Bu duruma olanı kabul etmeyeceğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Onun için emri maruf nehi münker yapalım. Hepimiz bu dinimizin yardımcısı olalım. Öğretmeni olalım. Bizden daha aşağıdaki kimseye biraz öğretelim. Çocuğumuza öğretelim. hanımlarımıza öğretelim. Bak hatun, ben camide şöyle duydum. Bu böyle doğru değilmiş de şöyle yapmak doğruymuş. Sen de bundan sonra böyle yap, sevap olur diye. Hiç olmazsa ona yapalım, çocuğumuza yapalım, akrabamıza, askerlik arkadaşımıza, nazımız geçen kimseye söyleyelim. O tarzda emri maruf nehi münker yapalım. Duamız kabul olmaz duruma düşmeyelim. Mağfiret isteyip de Allah'ın mağfiret etmediği duruma düşmeyelim. Çünkü emri maruf nehi münkerin bir insana zararı da yokmuş. O anlaşılıyor. İnnel emre bil ma'ruhu ve nehi anil münker la yukarribu ecele. Eceli yaklaştırmaz ki. Korkma, merak etme. Ne ölürsün ne kalırsın. Hakkı söylersin daha iyi olur. Selçuklu sultanlarından Sultan Sencer'in huzuruna Ebu Ali el-Farimedi Hazretleri, ki bizim silsilemizde adı geçen üstadlarımızdan bir zat-ı muhteremdir. O gelirmiş, hemen sultan ayağa kalkarmış, Büyük Selçuklu Sultanı. Ayağa kalkarmış, tahtına onu oturturmuş, edeple yanında dururmuş. O da ona kaşlarını çatarmış, nasihat edermiş. Evladım şöyle yap, böyle yap, aman tebaanın hakkına riayetiyle Allah'ın efendim ahkamını çiğneme, ne diyorsa artık dermiş. Bazı ulema, bazı kimseler derlermiş ki, ya bize bu iltifatı yapmıyor. Bizim o kadar kitap yazmışım ben, o kadar kitaplarım var, bu kadar meşhur bir kimseyim. Sultan bize bu iltifatı yapmıyor. Tahtında oturuyor biz geldik mi. Biz de onun önünde el pençe divan durmak zorunda kalıyoruz, bilmem. O iltifatı görmüyoruz. Sormuş bir yakını bir yumuşak zamanında. Demiş ki, ötekiler bana tabaspus ediyor. Dalkavukluk ediyor. Efendim, ama bu zat bana hakkı söylüyor demiş. Hakkı söylüyor demiş buna. Onun için ona iltifat ediyorum demiş. O sultanlarla bak, sultanlık böyle oluyor işte, ne güzelmiş. Hakkı söyleyeni şey yapıyor, dalkavuklu sevmiyor yani. Bu bana hakkı tavsiye ediyor demiş. Demek ki emri maruf nehi münkerin başımıza bir zarar getireceği de yok. Faydası var yani. Sonra bir de eskilerin misali gözümüzün önünden gitmesin ki, Yahudilerin alimleri, Hristiyanların rahipleri emri maruf nehi münkeri terk etmişler de Allah onları peygamberlerinin diliyle lanete uğratmış. Mahvolmuşlar. Lanet ne demek? Allah'ın lütfundan, rahmetinden uzak olmak demek. Allah'ın rahmetinden uzak oldu mu insan ne olursa olsun hiç kıymeti yok. Firavun olsa kıymeti yok. Şah olsa kıymeti yok ki gördük. Tarihten misallerini gördük. Aman bu emri maruf nehi münker farzını unutmayın. Büyük bir bela gelip de başımız derde girecek bir duruma düşmeden önce. Eskiden de bizim kavmimiz bunun bir yakın tarihte misalini gördü. Biz 30 senedir, 40 senedir dilimizin döndüğü zamandan beri ben duyarım, bilirim. Ulemamız etmeyin, eylemeyin, dinden imandan ayrılmayın. Bu kavmi dinsiz yetiştirmeyin. Dinsiz olursa hiçbir işe yaramaz. Memlekete de faydası olmaz. Bu Allah-u Teala Hazretlerinin ahkamına muti olarak, Allah peygamber bilerek, Kur'an'ın ahkamına uyarak yetiştirin bunları dediler. Ulemanın hakikatli olanları bunları dedi durdu dedi durdu, ama bir kısmı evlatlarını dinsiz yetiştirdi. Bir kısım öğretmenler de aslı esası yoktur bu şeyin dediler. Kitaplarda, gazetelerde okuduk ki efendim el cebine şekeri doldurmuş, sınıfa girmiş, çocuklara demiş ki çocuklar Allah'tan şeker isteyin. Çocuklar ya Rabbi bize şeker ver demişler. Ondan sonra şeker düşmemiş avuçlarının içine. Bir de öğretmeninizden isteyin şeker. Öğretmenim bize şeker verin, ver demişler çocuklar. Cebinden herkese birer tane şeker çıkartmış vermiş. Ben de diyorum ki o çocuklardan bir akıllı çıksaydı da ikinci teneffüste de isteseydi. Öğretmenim bize gene şeker ver deseydi. O zaman görüldüm ben kendimi. Çünkü cebinde önceden hazırlamıştı ama ikinci de bitecekti. Onun için öyle yetiştirince tabii Allah-u Teala Hazretleri arkadaşlar o anda eline şeker düşürmeye de kadirdir. Bak hiç tereddüt etmeyin. Buna benzer çok misalleri görmüşüz. Yani ben şurada geçen günler elektrik kesildi. Aklımdan geçirdim ki ya Rabbi elektrik yansa, yani Allah'ın en aciz kullarından biriyim. Çok suçum kusurum çok, yerin dibine bassam revadır. Şıp o anda yandı. Sonradan dedim ki ya ne karışıyorsun Allah'ın işine? Yani verir Allah. Dilerse o anda şekeri de verir. Ama bu terbiyeyle yetişti çocuklar. Ondan sonra anarşist oldular. Ondan sonra komünist oldular. Ondan sonra bilmem kimisi o tarafa meyletti, kimisi bu tarafa meyletti. Birbirlerini astılar kestiler. Epeyce zarar gördü memleket. Karakollar bastılar. Efendim birbirlerini öldürdüler. Nice insan, nice ailede zararı vardır ki sorsan, nice annelerin yürekleri, babaların yürekleri yaralıdır o hadiseden. Öyle olur. Dinsizlikte hayır bereket gelmez. Dindarlıktan Allah-u Teala Hazretleri bu millete ne vermişse o dindarlığının bereketiyle vermiştir. Misali çoktur tarihte. Mes'eletul ganiyyi şeynun fi vecihihi yevmel kıyameti ve mes'eletul ganiyyi narun in u'tiye kalilen fe kalilun ve in u'tiye kesiren fe kesir. Bu dilenmekle ilgili bir hadis-i şerif. Taberani isimli hadis alimi kitabında kaydetmiş. Mes'ele Arapça'da bizim bugün problem dediğimiz manaya da gelir ama Arapça'da o manaya değil. İstemek demek, mastar-ı mimi, dilenmek demek. Mes'eletül ganiyye, kendisi gani olduğu halde, muhtaç olmadığı halde dilenen kimsenin dilenmesi. Muhtaç değil, karnı tok, evi de var veyahut olmasa bile dilenmesi gerekmiyor, el açıp dileniyor. Mes'eletül ganiyye. Zengin kişinin, yani şer'an zenginliktir bu. İlle efendim bilmem adada köşkü olması şartı yok. Taksim'de 7 katlı apartmanı olma şartı yok. Şer'an şey verecek kimse, sadakayı fitr verecek kimse, efendim, değil mi? Muhtaç değil. Böyle bir zengin, gani olan kimse, müstahini olan kimse isterse ne olur? Şeyinun fi vecihihi yevmel kıyameti. Yüzünde kıyamet gününde bir kara lekedir. Şeyin üstün ile zeyn kelimesinin zıttıdır. Zeyn süs demek, şeyin kabahat, karalık, yüz karalığı demek. Çirkinlik demek. Zenginin muhtaç olmadan öyle dilenmesi, istemesi kıyamet gününde yüzünün karalığı olur, yüz karalığı olur ona, yüzü kapkara olur. Süssüz olur, berbat olur. Yani çirkin olur. Mes'eletul ganiyyi narun. Zenginin istemesi ateştir. Yani istediği, aldığı, avucuna aldığı para değil, altın değil, efendim lira değil, efendim bilmem dinar değil, dirhem değil. Ne alıyor avucuna? Ateş alıyor, ateş. Cehennem ateşi alıyor. İn u'tiye kalilen fe kalilun. Eğer az bir şey verilmişse avucuna 3-5 kuruş, o zaman az ateştir. Ve in u'tiye kesiren fe kesirun. Çok verilmişse al bakalım, sen fakirsin galiba diye fazla verilmişse, o zaman çok ateştir. Aza az, çoğa çok ateştir yani ne olursa olsun. Onun için zenginse istemeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilenen bir kimseyi gördü. Dedi ki, senin hiçbir şeyin yok mu? İşte azıcık bir şeyin var filan. Git onu sat dedi. Efendim ip aldırdı ona. Git dedi dağdan, ovadan kök topla, odun topla dedi. Onu toplattırdı. Bunu pazarda sat dedi. Onu öyle sattıra şey yaptıra kendi toplayıp emeğiyle pazarda satmak suretiyle para sahibi etti. Bu senden daha ilk yaptığın dilenmekten daha iyidir buyurdu. Dilenmek iyi bir şey değil. O bakımdan insan anla açık olacak, müstavimi olacak. Allah'tan iste. Bir şey istiyorsan Allah-u Teala Hazretlerinden iste. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramıyla anlaşma yapmış. Söz almış onlardan, buyurmuş ki kimseden bir şey istemeyeceksiniz. Onlar da Resulullah'ı o kadar seviyorlar, öyle bağlanmışlar ki devenin üstüne çıkmış olsa birisi, deve biliyorsunuz yüksek bir hayvandır. Efendim devenin üstünden nasıl inilir? Deveyi ıhtırırsın, efendim üstüne binersin öyle çıkarsın. Yüksek olduğu için çıkılmaz yani. Öyle at gibi özengisine ayağını bas, hop ayağını öbür tarafa at, bin. Öyle olmadığı için zordur inmesi binmesi. Üstüne çıkmışken kamçısı yere düşse arkadaşına şu kamçıyı uzatıver demezlermiş. İstemek olmasın diye. La talebe ve la redde. İstemek yok. Öyle bir reddetmek yok. Öyle bir güzel huy üzere olmuşlar. Biz de Allah'tan isteyelim. Başkasını el açmayalım. Allah bizi başkasına el açtırmasın. Başkasına muhtaç da eylemesin. Kerim insanlar eylesin. Asil insanlar eylesin. El açıp da başkasının sırtından geçineceğimize, başkasına hayır ve hasenat yapan kimse olalım inşallah. Mes'eletün vahidetün yeteallemühel müminu hayrun lehu min ibadeti senetin ve hayrun lehu min etki rakabetin min züldi İsmail. Evveledi İsmail. Ve inne talibel ilmi vel mer'etül muti'ati vel mer'etel muti'ate li zevciha vel veledil vel veledel barre li valideyhi yedhulunel cennete me'al enbiya bi gayri hisab. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin ravisi olduğu bir hadisi şerif. Bir de Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri rivayet etmiş. Allahu alem bu İstanbul'umuzun medar-ı iftiharı olan Eyüp Sultan semtinde methum bulunan efendim sahabe-i kiramın o mihmandar-ı peygamberi o mübareğin rivayet ettiği hadis-i şerif. O bakımdan biraz daha bir tatlı tatlı dinleyelim. Buyurmuş ki meseletün vahidetün yeteallemuhel müminu. Buradaki mesele ilmi mesele demek. Bir tek ilmi mesele ki mümin onu öğrenir, yeteallemuha, taallüm eder, öğrenir. Hayrun lehu min ibadeti senetin. Onun için bu öğrendiği mesele bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Neden? İlim her şeyin temelidir. İlim her şeyin temelidir. İlimsiz oldu mu olmaz. Yanlışlıklar yapılır, hatalar yapılır. Doğru yola gideyim derken yanlış yola gider. İnsan yol bilmezse çölde kaybolmaz mı? Ormanda kaybolmaz mı? Bilmediği yerlerde kaybolmaz mı? İlim yolu aydınlatır, nurdur. Oradan gider insan. Karanlıktan kurtulur. Onun için bir senelik ibadetten hayırlıdır. Cahillikle yapılan şeyin kıymeti yok. İlim ile kıymeti var. Ve hayrun lehu min etki rakabetin min vildi İsmail. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın nesli ki Araplar arasında ve bizim nazarımızda da öyle, çok asil bir aile. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail onların sülalesinden çok kıymetli kimseler, asaletli kimseler, Arapların şeyleri, Mekke, Medine ahalisinin ecdadı oluyor yani, en kökü olmuş oluyor. Onların evladından bir nasılsa köle düşmüş bir kimseyi kölelikten kurtarıp azat etmekten de hayırlıdır. Bir mesele öğrenmek. Onun için şimdi mesela biz oturduk, demin neyi öğrendik? Burada emri maruf nehi münkeri öğrendik. Bunun dinimizde bir temel esas olduğunu öğrendik. İşte bak, demek ki bir yıllık ibadetten ve Hazreti İsmail'in soyundan bir asaletli kimseyi esaretten kurtarıp azat etmekten daha büyük bir sevap kazandık yani. Ve inne talibel ilmi vel mer'etel muti'ati li zevciha. Burada da şimdi 3-4 sınıf insanı anlatıyor. Diyor ki bunlar hesapsız kitapsız cennete peygamberlerle beraber girecekler. Hesap zahmeti çekmeden. Ne kadar aldın, ne kadar verdin, sevabın ne, günahın ne gibi efendim böyle tartı, hesap vesaire olmadan haydi bakalım peygamberlerle inşallah cennete girecek. Kimler? Bunları hatırınızda iyi tutun. Bir, inne talibel ilim. İlim öğrenen, ilim talebesi. Bu hesapsız gelecek cennete. İlim talebesi. Hocam benim yaşım 45, 50, 55. Ya, İslam'da talebeliğin yaşı yok. Şu anda hepiniz talebesiniz. Ne öğreniyorsunuz? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini öğreniyorsunuz. İsterseniz 70 yaşında olun, isterseniz 30 yaşında olun. İlim talebesisiniz. Niye geldiniz, oturdunuz buraya? Burada para mı dağıtacaklar? Hayır. Mevki mi dağıtacaklar? Hayır. Ne olacak burada? Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin canımız feda olsun yoluna mübarek hadisi şerifinden birkaç hadis-i şerif duyacağım, gönlüme yerleştireceğim, ona göre amel edeceğim. Ondan geldik buraya. İlim talebe ediyoruz. İlim peşindeyiz. Gayemiz de ilim öğrenmek. O işte bu grup bir, doğrudan doğruya peygamberlerle cennete girecek. İki, Dinleyen hanım kardeşlerime müjde olsun. Vel mer'etel muti'ate li zevciha. Kocasına itaatli olan Müslüman hanım. O da peygamberlerle hesapsız cennete girecek. Her akşam dırdırdır kavga gürültü. Eve şunu getirmedin, bunu getirmedin, şunu isterim, bunu isterim, dallı fistan isterim, bilmem ne filan. Öyle yapmıyor da itaat ediyor. Efendi bana helalinden getir de, haram lokma getirme de ben aza da razıyım. Aman eve çok şey getireceğim diye rüşvet alma, hırsızlık yapma, haram yeme, haksızlık yapma, aman etme, eyleme diyor. İtaatli. Evinden bugün dışarı çıkma demiş, peki izinsiz gitmiyor. Efendim bu akşam şunu yap, bunu yap. Peki, kocasına itaat bizim dinimizde esastır. Efendim Avrupa'da öyle yapmıyorlar. Avrupalıların adetleri Avrupalıların. Başlarına çalışsın. Yapmıyorlar da ne oluyor? Yapmıyorlar da ne oluyor yani? Avrupa'nın çok özenecek bir hali mi var? Gittik gördük işte. Ne var yani? Perişan. Avrupalı kadın perişan. Neden? Erkekten bir farkı yok. Erkekten ayrı bir muamele görmüyor ki. Bir izzeti ikramı yok ki. Müslüman kadını aziz. Kocası, bekçisi onun, hizmetçisi, kalorifercisi, efendim sobacısı. Hadi kömürlükten git kömür getir. Aman hanım sen çıkma. Namehreme görünme, ben getiririm. Kovaya dolduruyor, getiriyor yukarıya. Aman hanım sen çarşıyı pazarı dolaşma. Ben sana istediğini alırım diyor, getiriyor. Hanım evde safa sürüyor. Almanya'da öyle mi? Kadın dolaşıyor her tarafı, çalışıyor, şey yapıyor. Efendim, kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Yani Müslüman kadını güzel. Eskiden İngiltere'den bir elçi gelmiş buraya. Efendim, karısı da meraklı bir kadınmış. Lady Montagu ismi galiba. Buradan mektup yazıyor İngiltere'ye. Yahu diyor, İngiltere'deyken bir menfi propaganda estirmişlerdi. Müslüman kadınları kafeslerin arkasında hapis diye. Ya geldim hiç öyle değil diyor. Müslüman kadınları evet kafesin arkasında ama çok rahat, çok güzel, çok zarif, çok bilgili, çok görgülü, çok arif kimseler diyor. Gezdiği kimselerden edindiği intibalar. Yani mektup yazmış, o mektuplar da Türkçe'ye tercüme edilmiş, oradan okuyoruz. İngiliz met ediyor Osmanlıların hanımlarının rahatlığını, izzetini, ikramını. Nükteşinaslığını, efendim terbiyesini, güzel söz söyleme kabiliyetini, tatlı konuşmasını, iltifat etmesini met ediyor. Bu camide müsait değil yani, oradaki şeylerden bazı şeyler nakledebilirim. Hadi bir tanesini nakledeyim. Diyor ki, bak diyor ne kadar arif, ne kadar tatlı, hazır cevap kimse olduğunun bir misalini vereyim diyor. Biraz kendisine de pay çıktığı için onu yazmış mektubuna. Demiş ki o İngiliz karısı bizim evinde misafir olduğu Osmanlı hatununa. Hanımefendi demiş, o kadar güzelsiniz, o kadar güzelsiniz ki demiş. Eğer İngiltere'de olsaydınız demiş, erkekler sizin etrafınızda pervane gibi dolaşırlardı demiş. Yani güzelliği. Onların kafası öyle işte. Erkekler dolaşınca ne olacak? Bir kadın bir erkeğe işte nasip oluyor, evleniyor. 80 tanesinin dolaşması ne? Ama yani o onu bir şey sanıyor, öyle demiş. Bizimki de tabii şöyle biraz bir durmuş. Demiş ki sanmıyorum demiş. Gayet böyle. Hiç iltifattan şey yapmamış, şımarmamış bir tarzda. Sanmıyorum demiş. Onlar demiş güzelliğin kıymetini bilselerdi sizi buraya göndermezlerdi demiş. Cevaba bak diyor, ne kadar güzel. Yani sen de güzelsin diyor ama onun yaptığı komplimana ondan daha üstün bir edebi üslup ile cevap vermiş. Onlar demiş güzelliğin kıymetini bilselerdi seni göndermezlerdi buraya demiş. Yani sahip olurlardı demiş. İşte böyle yani kocasına itaatli şey. Şimdi hocam erkeklerin eline bir silah verdin. Efendim kadınlar kocasına itaat edecek dedim. Mahvettin bizi demesin kadınlar. Tabii hanımlara karşı da beylerin vazifesi var İslam'da. Helal lokma getirecek, hukukuna riayet edecek, dövmeyecek. Bizim Anadolu'da bir adet var. Kazak erkek karısını döver. Dövmez ya, Müslümanlıkta yok. Niye dövsün? Yani doğru düzgün şey yaptıktan sonra. Efendim, yani Peygamber Efendimizin hanımlarına yaptığı muamele gibi iltifatlı, hukukuna riayet ederek onlar da onlara karşı vazifelerini iyi bilecekler. İkincisi bu. Birincisi ilim öğrenen kimse. İkincisi kocasına itaatli hanım, hatun. Üçüncüsü velveledel barre li valideyhi. Ana ve babasına muti olan, sözünden çıkmayan evlat. Ana babasına iyilik yapan evlat. Ana babasına iyilik yapan evlat. Berren bi valideyhi. Ana ve babasına iyi olmak manasına. Tabii bu iyilikten maksat ne? Hizmetinde olmak, saygı duymak, ihtiyaçlarını karşılamak. Bu. Yedhulûnel cennete ma'al enbiyâi bi gayri hesap. Hesapsız olarak cennete peygamberlerle beraber girecekler. Üç sınıf saydı. Birisi ilim öğrenen, birisi kocasına itaat eden hatun, birisi de ana babasına itaatli evlat. Şimdi burada eskilerden anlatmış olduğum bir olmuş hadiseyi gene anlatayım. Zaman geçince cemaat değişiyor. Onun için bilmeyenler vardır diye anlatıyorum. Bizim fakültemize birisi kaydolmuş. Adını söylemem uygun değil burada. Bizim fakülteye kaydolmuş. Bir vaiz arkadaşı varmış. Onunla beraber gelmişler. Bizim fakülteye kaydolmuşlar. O zaman öyle merkezi imtihan sistemiyle oluyor ama istediği fakültelere de kaydolma hakkı var. Akşam gelmiş eve. Babası sormuş. Nereye kaydoldun oğlum? Puanına göre. Hangi fakülteye kaydoldun? İlahiyat fakültesine kaydoldum. Hiç gidecek fakülte bulamadın mı? Ne olacak ilahiyat fakültesi? Bir tıbbiyeye gitseydin. Efendim veyahut mühendislik şeyine gitseydin filan böyle bir şey itirazda bulmuş. Yarın git demiş, oradan kaydını al, ötekilerden kazandığın başka bir fakülteye kaydol. Ertesi gün çocuk gelmiş öteki vaiz arkadaşına, babam demiş çok kızdı benim ilahiyata kaydolduğuma, çok sinirlendi, ben kaydı alacağım, başka bir fakülteye kaydımı kaydıracağım. Demiş ki sen beni bir babana götür. Peki. Babasına götürmüş. O vaiz nasıl tatlı konuştuysa, ne dediyse, işte şöyle olur, böyle olur filan. O çocuğu bizim fakültede bırakmış. Bizim fakültede okudular onlar, mezun oldular. Şimdi o nazlı baba, yani çocuğunu bizim fakültede okutmak istemeyen baba, daha önceki çocuklarından bir tanesini hariciyeci yapmış. Yani Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan, elçiliklerde çalışan, siyasal bilgilerden mezun bir kimse. Bir tanesini doktor yapmış. Bir tanesini mühendis yapmış, bu küçük çocuk da ilahiyatçı olmuş. Hepsi, o da gitmiş bir mesleğe girmiş. Diyormuş ki, sonradan naklettiler bize, ah keşke öteki çocuklarımı da buraya verseymişim. En hayırlı evlatlığı bana bu yapıyor. En çok bundan memnunum diyormuş. Böyledir yani, biz ilahiyatta çok iyi yetiştirebildiğimiz kanaatinde değiliz çocuklarımızı ama gene de okutulan mevzuların bereketiyle hayırlı evlat olur. Onun için hayırlı evlat isteyen, ömrünün sonunda rahat etmek isteyen, mezarında kemiklerinin titrememesini isteyen, sızlamamasını isteyen kimse evladını hayırlı evlat yetiştirsin, dindar yetiştirsin. Çünkü her cuma günü evladının yaptığı ameller kendisine getirilecek. Senin oğlan var ya, bugün 3 şişe rakı içti. 8 tane adam dövdü. Bir tanesinin efendim kafasını kırdı. Şu kadar hırsızlık yaptı diye rapor öyle gelirse mi iyi? Senin evlat bugün şu kadar sadaka verdi, bu kadar gönül yaptı, şu kadar hayru hasenat işledi, filanca susuz köyde bir çeşme yaptı, senin adını yazdırdı, sana orada her içen Fatiha okuyor. Hangisini istersin? Elbette ötekisini ister. Onun için evladımızı iyi yetiştireceğiz. Hepimiz de bir babanın, ananın evladıyız. Anamıza babamıza da itaatli olacağız. Ana babaya muti olacağız, iyilik yapacağız, hayır yapacağız. Onun sevabı çok. Diğer hadis-i şerif, mu'alecetü melekil mevti eşeddü min elfi darbetin bis seyfi ve ma müminün yemütü illa ve külle erkin minhü ye'lemu ala hiddetin ve akrabu ma yekunu aduvallahu minhu tilke sa'a. Bu hadis-i şerif de ölüm denilen hadiseyi tarif eden bir hadis-i şeriftir. Başımıza gelmedi. Belki bazı vefat eden kimselerin yanında bulunmuşuzdur ama uzaktan bakmak içinde olmak gibi değildir. Mualecetü melekil mevti, ölüm meleği olan Azrail'in o işe girişmesi, canını alacak ya kişinin, nasıl alacaksa o işe girişmesi, tedbire girişmesi, canını almaya başlaması, eşeddü min elfi darbetin bir seyfi, bin defa kılıç darbesi yemekten daha şiddetlidir. İnsanın öleceği zaman canı çıkıyor ya, nasıl çıktığını ölen bilir. Dışarıdaki ancak terini görür, birazcık ya duyar ya duymaz, ya anlar ya anlamaz dıştaki şeyin durumunu. Ama o işlem başladığı zaman, ölüm işlemi, melekül mevd işe giriştiği zaman, o bin kırış darbesinden daha şiddetlidir. Ve ma müminin yemutu, hiçbir Müslüman yoktur ki ölür, illa ve külli ırkı minhü ye'lemu ala hiddetin. Her bir uzvu ondan elem duyar. Her bir uzvu bu şeyden elem duyar. Ölüm hadisesinden elem duyar. Ve akrabu ma yekunu aduvullahi minhu tilke sa'a. Allah'ın düşmanının ona en yakın olduğu saatte bu saattir. Kim Allah'ın düşmanı? Şeytan, şeytanın da insana en yakın olduğu zaman bu ölme saatidir. Sabredemez, efendim susar, dudağı yanar, çatlar hararetten, efendim o karşısına geçer, imanını ver, ben sana şu kase suyu vereyim diye, Allah korusun. Efendim, veyahut bir vesvese verir. İsim söylemeden bir hadise anlatayım. İsim söyleyince belki gıybet olur. Büyük alimlerden birisi. Çok büyük alimlerden, kitapları var kütüphanelerimizde, çok eski büyük alimlerden, meşhur bir İslam alimi gelmiş Necmettin-i Kübra Hazretlerine. Necmettin-i Kübra Hazretleri kim? Kübreviye tarikatını kuran, meşhur Harezmi, büyük Evliyaullah'tan, büyük velilerden bir zat-ı muhterem ki Moğol istilasında şehiden vefat etmiş. Yani o istilada onlarla çarpışırken şehit olmuş. Müritleriyle beraber çarpışırken, o istila gelenler müşrik, onlarla çarpışırken şehit olmuş. Cennetlik olduğu ölümünden de belli. O zata gelmiş o büyük alim. Koca kavuğuyla, cübbesiyle, şeyle, kılık kıyafet, dış şey iyi. Herkes de biliyor büyük alim olduğunu. Oturmuş, hürmet etmiş. Demiş ki, efendim, bendeniz tefsirden filanca büyük eseri yazdım. İsmi var, söylemiyorum. Büyük bir eser yazdım. Tefsir, elhamdülillah, tefsir ilmine vakıfım. Hadisten falanca eseri yazdım. Efendim, fıkıhtan filanca eseri yazdım. Feraizden şunu yazdım, falancadan bunu yazdım. Efendim, felsefeden şunu yazdım, ilmi kelamdan bunu yazdım. Hepsini biliyorum. Kim ne sorsa cevabını verebiliyorum ama efendim demiş, bu tasavvuftan bilgim az demiş. Beni lütfetseniz, talebeliğe kabul etseniz demiş. Bak, alime bak. Alim ama gene şeyini biliyor. Allah rahmet eylesin. Gelmiş, yani tevazu göstermiş gene. Koca alimliğiyle gelmiş o zattan, beni manevi bakımdan terbiye et, bana bu tasavvufun inceliklerini öğret diye istemiş. Yani talebeliği kabul etmiş. Yoksa koca profesör gider de bir efendim mahallede oturan bir imamdan mesela bana şunu öğret der mi bu devirde? Düşünün mesela, demez. Ama o gitmiş, ona öyle demiş. O da bakmış, tabii Evliyaullah, efendim kalbine şöyle bir bakmış, duygularını bir ölçmüş, ses çıkartmamış ama şöyle bir söz cevap vermiş. Demiş ki, olur evladım, olur. Peki, öğreteyim ama demiş, benim dersime başladığın zaman kafanda ne kadar bilgi varsa hepsi silinir demiş, uçar. Bomboş kalır kafan demiş. Eski ilimleri unutursun demiş. Benim işe başlar başlamaz aklından gidiverecek. Böyle bomboş kalacaksın demiş. Böyle cahil bir kimse kalacaksın. Hiçbir şeyin olmayacak. Allah Allah. Hiç hesapta olmayan bir durum. Şimdi o kadar bilgi var. Ömrünü harcamış. Tavaytu bi ihrazil fununi ve hazzaha rida'e şebabi vel cununu fununu. فَحِينَ تَعَتَيْتُ الْفُنُونَ وَحَزَّهَا تَبَيَّنَ لِي اَنَّ الْفُنُونَ جُنُونَ diyor şairin birisi. Çok ilimlerle ömürlerimizi tüketiyoruz. Neler öğreniyoruz, neler öğreniyoruz ama hangisi ne işe yarar? Onu bilmek lazım. Yine ismini söylemeyeyim, burada bizim yine mücahit eski münevver yazarlarımızdan birisi vefat ederken ah demiş, ömrü çok boş geçirmişim. Keşke şu işle meşgul olsaydım. Yani hakiki imana erme ilmi. Yine İslam yolunda çalıştı da rahmetullahi aleyh ihvanımızdan gene de yani ah keşke şunu çok gayret sarf etseymişim demiş. Son deminde. Neyse. Şimdi o zat bu şeyi duyunca razı olamamış. Kafasındaki o bilgiler gidecek. Cahil kalacak. Birisi bir şey soracak, cevap veremeyecek. Efendim ben buna müsaade ederseniz bir iyice düşüneyim demiş. Peki evladım sen bilirsin demiş. O da oradan kalkmış, gitmiş, bir daha semtine uğramamış onun. İlimler gidecek. Ne tefsir kalacak, ne hadis kalacak, ne fıkıh kalacak. Ama kapıdan çıkarken gülmüş Necmettin-i Kübra Hazretleri. Şöyle bir tatlı tatlı gülmüş arkasından. Demiş teslim olamadı demiş. Teslim olsaydı alırdık ama demiş o bilgileri daha fazlasını verirdik demiş. Teslim olsaydı daha fazlasını verirdik demiş. Neyse o zat ölümden bahsedilince hatırıma geldi de vefatı gelmiş. Vefatı gelmiş. Can hulkuma gelince, boğaza gelince gır gır gır hırıltı yani ölmek üzere ruhunu teslim edecek şeytan aleyhillâne karşısına dikilmiş. Demiş Allah var mı ki? Elbette var demiş. Gözü kapalı ama konuşuyorlar. Elbette var. Peki delilin ne? E demiş kainat sonradan olma. Her sonradan olma şeyin bir yapıcısı vardır. O halde kainatın da yapıcısı vardır. O Allah'tır. Peki demiş filanca zat hani bu meselenin şurasına şöyle bir itiraz yapmamış mıydı filanca kitapta? Onun okuduğu bir itirazı hatırlatıvermiş ona. Onun da cevabı vardır ama öyleyse demiş başka bir delilim var benim. Nedir o? Demiş kainatta esas olan sükunettir. Bıraktım mı her şey sakin durur. Hareket var. Her hareket bir muharrike mi muhtaçtır? Bir onu hareket ettiren bir şey var ki Allah'ın hareket ediyor. Dal kıpırdıyor. Neden? Rüzgar var. Sen odada durup dururken perde kıpırladı. Neden? Cam açılıverdi. Kapı açıldı. Ona alamet. Bir şeye alamet değil mi? İşte o hareket ettirici Allah'tır. Filan demiş. Peki ona şöyle bir itiraz olmadı mı? Filanca felsefeden, filanca şeyden. Başka delilim var. Başka delilim var. 99 tane delili sıralamış. Başlamış nefes nefese kalmaya tabii. Böyle cebelleşiyor yani şeyle, şeytanla. Şeytan onu sapıtmaya çalışıyor filan. O Necmettin-i Kübra Hazretleri de ihvanı ile oturuyormuş. Şöyle gözü kapalı murakabede demiş ki filanca alemin durumu zor demiş. Bize bir kere geldi demiş. Bizden talebeliğini istedi demiş. Gerçi sonra semtimize uğramadı ama gene bir saygı gösterdi demiş. Mürüvvete sığmaz demiş. Bunun sıkışık zamanda onu yalnız bırakmak demiş. Haydi yanına manevi bakımdan. Yanına gidince şeytan o mübarek nurlu zatı görünce zikirli şeyli küçülmüş defolmuş gitmiş. Ondan sonra o da oradan kelime-i şehadet getirmiş, telkin etmiş. Hoca kelime-i şehadet getir evladım diye. Onu getirerek ruhunu imanına teslim etmiş. Yani 99 da hani delili sıralamış da öyle sıkıntılara düşmüş diye anlatırlar da güzel bir fıkra. Çok ibretler var. Nasıl oldu? Oldu mu? Olmadı mı? Kitaplarda okuduk. Böyle yazmış. Ama bu ölüm zordur. İnsan öleceğim sırada la ilahe illallah derim. Son nefeste son kelamım kelime-i devid olur kurtulurum. Yahu hiç araba kullanmadın mı? Hiç çarşıda pazarda yürümedin mi? Ani bir hadiseyle karşılaşınca insan nereye gideceğini şaşırmıyor mu? Şoför efendim frene basacak yerde gaza basmıyor mu? Aklı karıştığı zaman. Ölüm bin kılıç darbesi kadar zor bir hadise olduğuna göre tedbirlerin hepsi gider. Tedbir kalmaz. Perişan olur insan. Onun için ölüme şimdiden hazırlanmak lazım. Mutu kavle ente mutu. Ölmeden evvel öl bakalım. Ölmeden evvel her gün bir hazırlık yap, bir tatbikat yap bakalım. Bizim askerler Kıbrıs'ta nasıl başarı kazandılar? İllallah der insan yani kışlaya gidersin, yat, kalk, dön, yat, kalk, dön, sabahtan akşama ya ben yüksek tahsilliyim, bunu öğrendim, yok, böyle yap, böyle yap. Yat yere, yatar, topuğu böyle dik oldu mu, gelir tekmeler komutan. Böyle dik olmayacak. Yatıracaksın kurbağa gibi böyle ayaklarını yatıracaksın. Niye? Tecrübe tabii. Düşman topuğunun yüksekliğinden küt vurur insanı. Nişan alır, topuğunun yüksekliğinden vurur. Yaslı olacak. İyice yasılacak yere ki düşman şey yapmasın diye. Talim, talim, talim, talim. Ondan sonra bir tatbikat oldum bizim Mehmetçik. La ilahe illallah dedim gidiyor. Demiş ki bir düşman devlet geçen dün akşam duydum. Türk ordusu şöyle yapamaz, böyle yapamaz. Efendim filanca düşmanın karşısında şu kadar duramaz filan demiş. Bilmem kaç saatte İstanbul'a geliriz demiş filanca. O hesap belli olmaz. Müminin sinesi alınır kale midir? Müminin sinesi alınır kale midir? Öyle bir durdu mu? Şey geçmez oradan. Ölür dönmez. Kafası kesilir gene durur. Kafası kesilir gene durur. Gene gider. Gene kılıç sallar. Onun için Allah bizi imandan ayırmasın. Amin. Son nefeste imanı kamil nasip eylesin. Amin. Son nefeste imanımızı kaptırtmasın. Amin. Şeytana, şeytanın şerrine uğratmasın. Hayatımızda da son nefesidir. Böyle cemali Resulullah'a göre göre ruh teslim etmeyi nasip eylesin. Amin. Ma'kilul müslimine minel melahimi Dimeşk ve ma'kiluhum mined deccal Beytül Makdis ve ma'kiluhum min Ye'cuc ve Me'cuc et-Tur. Bu hadis-i şerif de kıyamette olacak hadiselerde Müslümanların efendim bulundukları esas merkezleri bildiriyor. Ma'kil bağlanma yeri, toplanma yeri, düğüm noktası esas merkez demek. Ma'kilul müslimin minel melahim. Savaşlarda, ahir zamandaki savaşlarda, Beni Asfar ile yapılacak savaşlarda Müslümanların şeyi, esas yeri Dimeşk olacak, Şam. Şam merkez olacak. Şam şehri merkez olacak. Son zamanda Müslümanlar ile Beni Asfar denilen kavim arasındaki, onlar Avrupalı, Batılı diye şey yapılıyor, kitaplarda yazılıyor. Bir büyük savaş olacak diyor bizim kitaplarımız. Onların da hayret ederek okudum kitaplarında. Mesela Yahova şahitlerinin kitaplarında filan okudum. Onlar da bir Armageddon savaşı olacak şeylerle diyorlar. Bunlar da ona hazırlanıp duruyorlar. Yani onlar bizi düşman görüyor ya, bizimle savaşmak için onlar da hazırlanıp duruyorlar. Aklınızı toplayın yani. Aklınızı toplayın, gafil olmayın demek istiyorum. İkincisi, ve ma'kiluhum mine deccal beytül makdis. Deccal çıktığı zaman, Deccal'ın fitnesine karşı da toplanma merkezleri Kudüs olacak. Kudüs olacak. Ve ma'kiluhum min Ye'cuc ve Me'cuc et-Tur. Ye'cuc ve Me'cuc çıktığı zaman da toplanma yerleri Tur Dağı olacak. Musa Aleyhisselam'a vahiy inen yer. Allah-u Teala Hazretleri bizi kıyametin tehlikelerinden mahfuz eylesin. Bilin ki insanın ölümü küçük kıyamettir. Öldü mü onun kıyameti koptu. İzâ mâtel insanı fakat kâmet kıyameti. Bu artık büyük kıyameti beklemesin. Bitti onun işi. Bu ölüm de bize çok yakındır yani. Bir saat sonra mı, 10 saat sonra mı, 10 gün sonra mı, 10 ay sonra mı, 10 yıl sonra mı hiç belli olmaz. Yaş sırasıyla da gelmez. Aman hazırlıklı olun. Aman hazırlıklı olun. Bu fani dünyaya dalmayalım. Bu fani dünya çok süslüdür, çok aldatıcıdır. Çok oyalayıcıdır, göz boyayıcıdır böyle. İnsanın kendisine çeker. Onun için bir mekkar, hilekar, efendim aşüfte ihtiyar kadına benzetmişler dünyayı. Ama öyle ihtiyar kadın olmasına rağmen yüzünü gözünü böyle sıvamış, boyamış. Uzaktan baktığın zaman yanağı düzgün görüşüyor. Buruşuk. Uzaktan düzgün görünüyor. Gözlerine çekmiş bilmem neleri, ilaçları, şeyleri. Gözleri güzel görünüyor. Yakından baksan bitmiş. Dışarıdan bakıyorsun düzgün görünüyor. Kambolu çıkmış. Efendim bir ihtiyar koca karı ama belli etmiyor. Buna benzetmişler. Yani bir cadolos olduğu halde güzel görünüşlü gibidir bu dünya. Yanına yaklaşınca kıymetli olmadığını anlarsın ama tüh ya ömrü senin uğrunda harcadım. Meğer hiç değmezmiş der insan. Onun için gaflete düşmeyin. Bizim asıl hedefimiz ahirettir. Allah'ın rızasıdır. Onu kazanmaya bakalım. Yarın tevbe ederim. Olmaz. Şu anda tevbe edeceğim. Şu anda tevbe edeceksin. Buradan çıktıktan sonra da iyi kul olacaksın. Hocam pazartesiye kadar müsaade. Öyle şey yok. Şu anda. Olursa şimdi olur. Pazartesi gelmez sonra. Pazartesi gelmez arkadaşlar. Aman gafletten kendinizi koruyun. Son hadis-i şerifi okuyuverelim. Makamu ahadiküm fi sebilillahi saaten hayrun min amelihi fi ehlihi ömrahu. Makam, durmak manasına burada mastar-ı mimi. Makamu ahadiküm, makamu ahadiküm, sizden birinizin durması, ayakta durması böyle. Nerede? Fi sebilillah, Allah yolunda ayakta durması. Saaten, zamanın bir bölüğünde, bir parçasında, 24 saatin bir cüzü manasına değil, bir kısa zaman demek. Saaten, bir müddet şöyle Allah yolunda durması bir insanın, dik durması, savaşta, nöbette, efendim bekçilikte, neyse, durması. Hayrun min amelihi fi ehli ömrehu. Ömür boyunca ailesinin olduğu yerde, evinde efendim salih amel işlemesinden hayırlıdır. Ömür boyunca. Ömrü boyunca evinde namaz kılıyor, tesbih çekiyor, Kur'an okuyor vesaire vesaire, salih amel işliyor. Ondan daha hayırlıdır. Allah yolunda, hudutta, cephede neyse, bir saat, bir müddet yani, bir kısa müddet durması, ilk durması. E hocam, ne yapacağız şimdi? Savaş yok şu anda. Ne yapacağız? Mesela Afganlı kardeşlerimiz cihat ediyorlar mesela. Efendim, Allah insan da fitnelere uğratmasın. Iraklı olsaydık halimiz haraptı. Karşıdaki Müslüman, sen Müslümansın. İranlı olsak gene felaketti. Müslümanın birbirlerine şeyi zor yani. Afganistan'da hadi karşıda düşman var diyor insan. Ama ben başka bir şeye işaret edeceğim. Düşmanın çeşidi çok. Düşmanın çeşidi çok. Hilesi çok, gayreti çok, uğraşması çok. Bizim gayemiz imanı ve Müslümanları korumak olduğuna göre, mesela burada küfre karşı dursak, kafirliğe karşı, dinsizliğe karşı dursak, o da bu hükme girer. Allah'ın dinini müdafaa etmek için çalışsak, Müslümanlığı korumak için, yaymak için çalışsak, o da bu hükme girer. Bir de